वसुदेव सुतं देवं कैसुचारुर्वर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नूतं करोति वाचालं कमलं मनोहयति गिरिं यत्कृतास्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नवीन जलदागल ललित कांतिकांताकृति स्फुरंग करतुंगल पशु चारुवंग स्थलम प्रफुल्ल लीलांगलिमायतीक्षणम चकास्तु मनमान संसद कृष्ण तत्व श्रिया युद्ध बाद श्री स्वामी जी महाराज अन्यान्य महात्मा वृंद पूजनीय विप्र गुरु वृंद आदरणीय माताएं और बहने भूमंडल में सबसे श्रेष्ठ और पवित्र देश है भारतवर्ष। देवता भी इसमें जन्म ग्रहण करने के लिए लालायित रहते हैं। भारतवर्ष में सप्त कुड़ियां सर्वश्रेष्ठ और परम पवित्र है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची और अंकिता पूरी द्वारावती चैव सत्यता मोक्षदायक है। इनमें भी स्वयं भगवान की पात्र लीला स्थली होने के कारण अयोध्या और मथुरा की विशेषता है। उपर्युक्त श्लोक में सबसे पहले अजन्मा की जन्मभूमि इन्हीं दोनों पावन पुरियों के नाम देकर उनका महत्व प्रदर्शित किया गया है। पद्म पुराण ने मथुरा का महात्म बतलाते हुए स्वयं भगवान कहते हैं अहो न जानन्ति नरा दुराशयाः पुरीं मदीयां तरुणीं सनातनी सुरेन्द्र नागेन्द्र संस्कृतं मनोरमान्तां मथुरां सनातनी भाष्यादयो यद्यपि सन्ति पुर्यः तासां तु मध्ये मधुरैव धन्याः यज्जन्म मुंजी दृत मृत्युदाहये नृणां चतुर्धा विदधाति मुक्तिम् वाग्बालकोऽपि ध्रुवो यत्र ममाराधन तत्परः तापस्थानं परं शुद्धं यत्र युक्तं पितामहै तां पुरीं प्राप्य मथुरां मदीयां सुरदुर्लभां खञ्जो मित्वाङ्घको याति प्राणानेव परित्यजेत। अहो कितने आश्चर्य की बात है कि दूषित चित्त वाले मनुष्य मेरी इस उत्कृष्ट सनातन और मनोरम पुरी को जिसकी देवराज इंद्र नागराज अनंत और बड़े बड़े मुनीश्वर भी स्तुति करते हैं नहीं जानते। यद्यपि काशी आदि अनेक मुक्तदायिनी पुरियां हैं तथा तुम सबने मथुरापुरी ही धन्य है क्योंकि वह अपने क्षेत्र में जन्म उपनयन मृत्यु और दाह संस्कार इन चारों ही कारणों से मनुष्य को मुक्ति देती है। जीवने बायक होने पर भी जहाँ भगवान की आराधना करके उस परम शुद्ध धाम को प्राप्त किया जो पिता ब्रह्मा आदि को नहीं मिला वह मेरी पूरी मथुरा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जहाँ जाकर लंगड़ा अंधा मनुष्य भी प्राणों का परित्याग करता है तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। इस परम पावनी मथुरा नगरी में कंस के कारागार का वह स्थान परम धन्य है जहाँ सर्वलोक महेश्वर सर्वात्मा सर्वमय और सर्वातीत योगेश्वरेश्वर स्वयं भगवान का दिव्य प्रातत्य हुआ था और हम लोग भी परम धन्य हैं जो आज उनके दिव्य जन्म महोत्सव के इस परम पावन धन्य दिवस पर उसी परम पावन स्थान पर एकत्र होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। जहाँ आरंभ से लेकर अब तक के इसके कार्य संचालक इसकी समिति के उत्साही और कर्मठ सभी सदस्य समस्त देशवासियों के कृतज्ञता के पात्र हैं जिन्होंने इस पवित्र कार्य में समय सम्मति सत्परामर्श सहायता और साहस प्रदान कर देश का मुख उज्ज्वल किया है। मेरे सम्मान मित्र श्री भगवान दास जी भार्गव और पंडित देवधर जी शर्मा का तो मैं विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ, जो वर्षों से अत्यंत निर्भीकता, बुद्धिमत्ता तथा उदारता के साथ सारे बाधा विघ्नों का सामना करते और उन्हें हटाते हुए इस श्री कृष्ण जन्मभूमि के महान कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और जिनकी कृपा और प्रेम भरे आग्रह से मुझे सर्वथा योग्य होने पर भी आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पवित्र ब्रज भूमि के पावन रज का स्पर्श करने, यहाँ इस महान पवित्र कार्य में सम्मिलित होने, राज सबके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने में मेरे सम्मान स्वामी जी श्री खंडानंद जी का प्रेम भरा व्यक्तिगत आवाहन भी कारण है, अतएव मैं उनका भी हृदय से कृतज्ञ हूँ। श्री कृष्ण जन्मभूमि उद्धार के इस महान कार्य से देश का अंत उज्ज्वल हुआ है। किसी एक पद्धति से होने वाली पूजा स्थली को तथा किसी अवतार अथवा महापुरुष के जन्म या लीला स्थल को बलात्कार से हस्तगत करके उस पर अपना अधिकार जमा लेना पाप है, और ऐसा अधिकार जब तक रहता है तब तक वे कलंक, वे पाप, उस पाप की स्मृति और तजन्य राग द्वेष बना रहता है। यहाँ का ये पाप कलंक मिटने से देश का यथार्थ मुख उज्ज्वल हुआ है। अभी बाकी बहुत सा है। कुछ दिनों पहले तक हमारे देश में पर राज्य था, अब स्वराज्य है। इस समय तो ऐसा एक भी कलंक देश में नहीं रहना चाहिए। सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार सरदार पटेल महोदय के सत्कृत्य से संपन्न हुआ। ऐसे ही काशी के पवित्र मंदिर, अयोध्यापुरी के पावन स्थान, सिद्धपुर का मंदिर तथा अन्य देश भर के सभी पवित्र स्थानों का उद्धार होना चाहिए। हमारे मुसलमान भाइयों को चाहिए कि वे स्वतंत्र देश के नागरिक की दृष्टि से लगे, देश पर लगे इन पाप कलंकों के जितने स्मारक हैं उनको वापस देकर पुनः दर्शन बना दें। हिंदू अपने धर्म स्थानों पर उपासना करें, मुसलमान अपने स्थानों पर, इसी प्रकार सभी अपने अपने पवित्र स्थानों पर निर्विघ्नता से पूजा करें। कभी देश की शोभा है, कभी राज्य की शोभा है। आजकल गरीबों की गरीबी का लाभ उठाकर ईसाई प्रचारक देश में जहाँ तहाँ बड़े जोरों से ईसाई मत का प्रचार कर रहे हैं। कहीं कहीं कई मतों के लोग मंदिर मूर्त आदि का ध्वंस कर रहे हैं। ये देश पर कलंक है। भगवान दो नहीं है, वे सभी के हैं, हिंदू के भी, मुसलमान के भी, ईसाई पारसी के भी तथा अन्य सभी के। मान्यता और पद्धति भिन्न भिन्न है और अपनी अपनी पद्धति से सबको निर्दोष पूजा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसीलिए ऐसे स्थानों के उद्धार की परम आवश्यकता है जिनका दूसरी पद्धति वालों ने बलात्कार से अधिकार कर रखा है और जो पाप के स्मारक के रूप में देश पर विद्यमान है। हमारे श्री कृष्ण तो ऐसे हैं कि उनकी ओर जिनकी दृष्टि गई वही अपनी सुदृढ़ भूल कर लक्ष्य हो गया। अपने संप्रदाय में रहते हुए भी श्री कृष्ण का प्रेमी बन गया। ऐसे अनेकों मुसलमान महान भाग हुए हैं और आज भी हैं। उनमें से कुछ के उद्गार मैं आपको सुनाऊंगा। यूरोपियन बहुत से भक्त हृदय निर्णारी ऐसे हैं जो श्री कृष्ण के चरणों में इतना सत्य स्नेछावर कर प्रेम भिखारी बन गए हैं। ऐसे वर्तमान के कई मुसलमान यूरोपियन भाग्यशाली निर्णारियों से मेरा परिचय है। अब कुछ उद्गार सुनिए। रहीम जी श्याम सुंदर की छवि को चित्त से प्यार ही नहीं सकते। वे गाते हैं कमल दिल नयन की निमान, दुसरत नाही नदन मोहन की मंद मंद मुस्कान, दसनों की दुट चपला हूँ तो चारु चपल चमकान, दसुधा की दस करी मधुरता सुधा पदी बतरान, चढ़ी रहे चुप ही विशाल की लिप्त नाल लहरानी, लिप्त समय पीता अंदर की वे ठहरी ठहरी ठहरानी की। अंतिम श्री वृंदावन बजनी, आवन जावन जान छवि रहीन के चित तेन करती है सकल श्याम की बान। बालक नंद नंदन से निरंतर लगन रहने की शुभ कामना करते हैं। सुंदर सुजान पर नंद मुस्कान पर बांसुरी की तान पे ठहरन सगीर है, मूर्ति विशाल पर कंचन की माल पर खंजन की चाल पे ठहरन सगीर है। धमे धन नयन पर लोने जुग नयन पर शुद्ध रस बैन पर बाउद पगी रहे, चंचल से तन पर सांवरे बदन पर नंद के रिमन से लगन लगी रहे। रसग्रस खान जी पशु पक्षी पत्थर बनकर भी कन्हैया के दास रहना चाहते हैं। मानुष हूँ तो वही रस खान बसो मिल गो कुल गांव के द्वार में, जो पशु हूँ तो कहा बस मेरे चरण नित नंद की ढेर मझारन। पावन हूँ तो वही गिर को जो पियो सुरक्षित पुरंदर धारण, जो खग हूँ तो बसेरे तरुण मिल कालिंद कुल कदम गतिदारन। नजीर जो बोलते बोलते नहीं थक गए, तारी करूँ मैं अब क्या क्या उस मुरली धुम के बजैया की, इत सेवा तुम जो फिरैया की ये बन बन गबू चरैया की। गोपाल बिहारी बनवारी दुखर नाम मेरे कन्हैया की, गिरधारी सुंदर श्याम बरंग और तंदर जोगी भैया की। वे लीला है ये लीला है उस नंद ललन मन मोहन बसुमत छैया की, रस ध्यान सुन दंडोत करो जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। देवी ताज सत सहकर उनके बने रहना चाहती है। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त ही पितानी बदनामी भी सहूंगी मैं, देव पूजा ठानी तो निवाज हूँ भुलानी, तुझे कल में कुराल सारे दिन बहूंगी मैं। सांवला सलेमा सिर ताज से कुलेदार, तेरे ले दाग में निभाज हो दहूंगी मैं। नंद के किनार कुर्बान पारी सूरत पे तेरे नाल प्यारे हिंदवानी हो रहूंगी मैं। ये भक्त निसारी हर शोम उनके मुंह देखते हैं और उनके कदमों में बसे रहना चाहते हैं। जहाँ देखो वहाँ मौजूद मेरा कृष्ण प्यारा है, उसी का सब जलवा जो जहाँ आशकारा है। तेरा दम भरते ही हिंदू अगर ना कुछ बचता है, तुम्ही को शेख ने प्यारी कर पुकारा है। नहोते जलवा अगर तुमसे ये गिर जा तब का गिर जाता, निसारी तुझ तो आखिर तुम्हारा ही सहारा है। तुम्हारा नूर है हर शैन कोसे तुह प्यारे, इसी से कहते हरिहर तुमको हिंदू ने पुकारा है। गुना दक्ष रसाई दे बसा लो अपने कदमों में, बुरा है या भला है जैसा है प्यारा तुम्हारा है। हजरत नफीस खलीली ने कन्हैया के छवि पर अपना दिल उड़ा दिया। कन्हैया की आंखें हिरन सी नशीली, कन्हैया की शोखी कली सी रसीली, कन्हैया की छवि दिल उड़ा लेने वाली, कन्हैया की सूरत लुभा देने वाली। कन्हैया की हर बात एक रस है, कन्हैया का दीदार सीधी कथक है। इसीलिए तो हिंदी साहित्य गगन के शरदिंद श्री भारत हिंदु ने कहा, इन मुसलमान हरिजन को कोट में हिंदू निवारी पर ये बिचारे हरि के दिन मुसलमान करते का लाचार थे। उस सांवरे सलोनी की छवि माधुरी में ऐसा ही जादू है, जिसने इसे भूले भटके में निहार लिया वही गिर गया। इसीलिए घोषणा की गई, मायात चांग था तथ भीम रथिया, दिगंबर को पितमाल नील है, विन्यस्त हस्त नितंब बिंबे दूत सने कर्ष चित्त पवित्तम। अरे पथ को उस राह मत जाना ये रास्ता बड़ा ही भयावना है। वहाँ अपने नितंब बिंब पर हाथ रखे जो तमाम शरीर का नील श्याम भूत बालक खड़ा है, वो अपने समीप होकर जाने वाले किसी भी प्रचित का चित्त रूप में धन टूटे बिने में रहता। सर्वजन मोहन सर्वजन मनमोहन श्री कृष्ण की उन्हीं की पुण्य जन्म स्थली में आज पुनः प्रागति हो रहा है, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। अब श्री कृष्ण क्या है, ये कृष्ण रहता है, सदा बना रहेगा, क्योंकि असीम अनंत की सीमा कौन बता सकता है और कौन उनके स्वरूप का अंत बता सकता है। ये सब कुछ हम सबसे सत्य से परे है, सर्वमय हम सर्वातीत है, अनंत असीम अलौकिक लौकिक वृद्ध धर्म वृद्ध धर्म गुणों का उनमें एक समय ही पूर्ण प्रकाश है। उनको जो दृष्टि से देखता है उन्हें ऐसे दिखाई देते हैं, उनकी कल्पना से नहीं, वे सब समय सभी कुछ है ही। भारत भक्तों की बात छोड़िए, महात्मा जी के साथी और अनुयायी बुद्ध दादी श्री काका कालिंदर जी ने कहा है, श्री कृष्ण ने आर्यजनता को अधिक अंतर्मुख बनाया है, अधिक आत्मपरायण बनाया है, भोग और त्याग, गृहस्थाश्रम और संन्यास, प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्म और ज्ञान, ये लोक और परलोक इत्यादि सब जन्मों का विरोध ध्यास रूप है, सब एक ही तत्व भरा है। अपने जीवन और उपदेश से श्री कृष्ण ने यह बात सिद्ध करके दिखा दी। आज जीवन पर अधिक से अधिक प्रभाव तो श्री कृष्ण का है ही, फिर भी इस प्रभाव का सूट हैरान बड़ा कही है। जिस प्रकार अत्यंत सरल भाषा में लिखी गई भगवद गीता के अनेक अर्थ किए गए हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण के जीवन में विद्यमान रहस्य का भी विविध प्रकार से वर्णन होता रहा है। महाभारत के श्री कृष्ण, श्रीमद भागवत के कृष्ण, गीत गोविंद के श्री कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु के श्री कृष्ण और तुकाराम विवाह के श्री कृष्ण एक होते हुए भी धन्य है। आजकल के जमाने में भी नवीन चंद्र सेन के श्री कृष्ण, बंकिम चंद्र के श्री कृष्ण से भिन्न है और गांधी जी के श्री कृष्ण तिब्बत के श्री कृष्ण से जुड़ा है और अरविंद के कृष्ण को सबसे न्यारे है। ऐसे सुलभ और दुर्लभ, एक और अनेक, रसिक और बैरागी, बागी और संग्राहक, प्रेमल और निष्ठुर, मायावी और सरल श्री कृष्ण की जयंती किस प्रकार मनाई जाए, ये ठहराना बड़ा कठिन है। भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के मूल अवतारी, चतुर्भुवन सर्वप्रथम भगवान वासुदेव, समस्त भगवत स्वरूपों के ऋषि, ब्रह्म की प्रतिष्ठा, सर्वेश्वरेश्वर, सर्वभूत महेश्वर, निर्गुण सूतभूत विनमय, निराकार भौतिक आकार रहित परमेश्वर, अचिंतानंद सद्गुण समुद्र, सर्व विनमय सर्वमय सर्वातीत सर्वात्मा, सर्वजीव प्राण, प्रेमास्मित सिंधु, षोडश करापूर्व, शैश्वर्य संपन्न, हानोपादान रहित नित्य सत्य दिव्य चिन्मय भगवत देह रूप, दिव्य सच्चिदानंद प्रेम धर्म मूर्ति, पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान है। ऐसा विभिन्न शास्त्रों में वेद परिषद पुराण इतिहास संत ऋषि रोचित ये मंगली महात्माओं के द्वारा अपने ग्रंथों में बार बार कहा गया है। इसके अतिरिक्त उनमें ऐसे सभी भाव निर्गुणों का विकास है जो कहीं वेद स्थान पर नहीं मिलते। समस्त विभूतियाँ समग्र जगत उन्हीं के एक अंश में स्थित है, एक अंश स्थित जगत उनमें पूर्ण मानवता और पूर्ण भगवत्ता का युगपत प्रकाश है, तथा वे बुद्ध और विश्वेश के मूर्तिमान युग्र है। जड़ और चेतन उन्हीं की प्रकृति है, फिर अक्षय उन्हीं पुरुषोत्तम के आश्रित है। महाभारत आदि पर्व उन्हें श्री कृष्ण के प्राकृतिक ब्रह्म तत्व हुए कहा गया है। विश्ववंदित महायशस्वी भगवान जगत के जीवों पर अनुग्रह करने के लिए वसुदेव जी के द्वारा से प्रकट हुए। वे भगवान आज इंत से रहित विद्यमान संपूर्ण जगत के कर्ता और प्रभु है। वे अव्यक्त अक्षर ब्रह्म त्रिगुणात्मक प्रधान है। वे आत्मा अव्यय प्रकृति प्रभव प्रभु पुरुष विश्वकर्मा सत्य गुण से प्राप्त होने योग्य प्रणवाक्षर अनंत अचर देव हंस नारायण धाता अजन्मा अव्यक्त पर अविनाशी कैवल्य निर्गुण विश्व रूप अनादि जन्म रहित और अधिकार है। वे सर्वव्यापी परम पुरुष परमात्मा सबके कर्ता संपूर्ण भूतों के पिता में है। उन्होंने ही धर्म के संवर्धन के लिए मुंडक और विष्णुकुंड में बलराम और श्री कृष्ण का रूप में हथियार लिया था। वे दोनों भाई संपूर्ण अष्ट शास्त्रों के ज्ञाता महापराक्रमी शास्त्रों के ज्ञान में प्रवीण, उससे भी भगवान श्री श्री श्री कृष्ण भगवान सिद्ध होता है। भगवान श्री कृष्ण परम योगी योग सिद्ध योगेश्वर महापुरुष है, इसके पुण्य प्रमाण है। वे वर्णाश्रम अभी थोड़े से में भगवान श्री कृष्ण के जीवन के गुणों का दिग्दर्शन है, बड़े संक्षेप में आदर्श गुरु का। वे वर्णाश्रम वर्णाश्रम धर्मानुसार आचरण करने वाले थे तथा नित्य नियमित अनुष्ठान करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आत्म ध्यान स्नान संध्या उपासन सूर्य प्रस्थान देवर्षि प्रत्यर्पण या गुरुजनों को प्रणाम करते थे। वे महादानी थे, प्रतिदिन वस्त्रालंकारों से विभूषित 84,013 दुग्धवती गौओं का दान करते थे। माता पिता की सेवा करते थे, गुरु सेवक थे, ब्रह्मांड थे, भक्ति श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करते थे, महादिशियों मुनियों के द्वारा सुपूजित थे, सर्व ज्वर आ रहे थे, इंद्र का शक्ति गर्व ज्वर, ब्रह्मा का ज्ञान गर्व ज्वर, राजाओं का बल गर्व ज्वर उन्होंने अनायास हरण कर लिया था। वे लोकनायक थे, स्वयं आत्मकाम पूर्ण काम होने पर भी लोक संग्रह के लिए शुभ कार्य किया करते थे, सदा निष्काम थे, अत्याचारी राजाओं का ध्वंस किया तो स्वयं कहीं भी राजग्रहण नहीं किया। वे ममता शून्य थे, गांधारी के द्वारा अपने विशाल परिवार के विनाश का शाप सुनकर प्रसन्न हुए थे। वे लोक सेवक तथा दीन दुर्बलों के बंधु थे, दुष्टों का नाश करके उन्हें अपने परम धाम में पहुंचाना उनका सहज कर्म था। उनकी दीर्घायुता प्रत्येक दिन नहीं तो प्रत्येक सप्ताह धर्म संस्थापना युद्ध करते तथा दुष्टों का दमन करने में ही जीता। जिस समय वे उत्तीर्ण हुए उसी समय से उनका यह दुष्टोद्धार कार्य आरंभ हो गया। जिस समय वे नंद भवन में बालक थे उसी समय पूछना सचिता सुर तुम्हारे आर्य सुरों को उन्होंने परम धाम पहुंचा दिया। वे तुम वृंदावन में 11 वर्ष तक देवों चराई, ब्याज सखाओं के साथ धनाचौकड़ी मचाई, वेद बालकों के साथ विचित्र लीलाएं की, मृत निकुंजों में रस की नदियां बहाई, तो उस समय भी वे असुर राक्षसों की चटनी बनाने से नहीं चूके। पता नहीं कहां से बल का भंडार उनमें आ गया, शिक्षा प्राप्त करने उज्जैन से कंस देते बहुत दिनों बाद गए, किंतु मुष्टिक चाणूरता चूरण से उन्होंने इससे पहले ही बना दिया। कूटशल पोषण से तिनके बीजों तोड़ दिया और पगड़िया की और सैकड़ सैकड़ हाथियों का बल रखने वाले नाना कंस का कछु में निकाल दिया। सारा बल तेजी से आता है, फिर सूर्य बल की कौन सी बात। श्री कृष्ण बड़े अद्भुत कर्मा है, उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े भूत कार्य किए। सबसे पहले कंस के कारागार में शंख चक्र गदा पद्मधारी अमित तेजस्वी सर्वालंकार विभूषित अद्भुत अद्भुत रूप से प्रकट हुए। फिर पूतनागर मेरे पुत्रों का उद्धार, ब्रह्मा जी का मोहभंग, दावा नलकाम, वेदन पूजन तथा वेदन धारण, इंद्र गर्भरण, देवलोक में पूजा, वेतन पेत्र तथा परम धाम का दर्शन कराना, व्यास लीला दोनों वेतनों के बीच में एक सूत्र प्रकट कर देना, सुदर्शन का उद्धार, शुद्ध चूर्ण का उद्धार, मथुरा के मार्ग में कुंभ को भव्य दर्शन कराना, पूजा को सीधी करना, ग्रंथ के दरबार में निवेदन दिखाना, मृत गुरु पुत्र को ला देना, मृग का उद्धार, ऋषियों का स्तरण स्वीकार करना, मृत देवकी के पुत्र को लाना, मिथिला में एक ही साथ दुर्गुण धारण करना, द्रौपदी का चीर बढ़ाना, एक तत्ता खाकर शशिष्य दुर्गाशा का पेट भर देना, ब्रज में माता को, पूर्व सभा में दुर्योधनादि को, धन क्षेत्र में अर्जुन को, द्वारिका लेर के समय स्तंभ को, विद्र क्षेत्र विराट रूप दिखलाना, अर्जुन को दिखाए विराट रूप में भविष्य के क्षेत्र, भीष्म द्रोणादि के उत्तर मांगों का काल की विकराल धारा में चूर चूर दिखा देना, युद्ध बदल के समय सूर्य को काल में छिपा देना, उत्तरा के गगन में मरे परिषद को जला देना, नारद को प्रत्येक महल में दर्शन देना तथा त्रिभुवन मोहन विद्या दिव्य का शरीर से ही परम धाम का धारणा आदि सभी अद्भुत कर्म है। श्री कृष्ण की नृत्य कला अनुपूर्णता भी अद्भुत है। शिव नृत्य तांडव पार्वती नृत्य लास्ट कहलाते हैं। हम श्री कृष्ण का रास मंदिर का नृत्य सर्वसंदाय ढंग का है और क्रोधन मत भीषण विषधर भुजंग मत भयानक हमें प्रमित्त करना तो मित्र कला की पराकाष्ठा है। यही श्री साधन संग लाभ होता है विकृत नियम है। संगीत में चार मत है, नारद मत संगीत, भरत मत संगीत, हनुमान मत संगीत और कृष्ण मत संगीत। उनमें सबसे अधिक चमत्कार दिशा कहीं है श्री कृष्ण मत संगीत। संगीत शास्त्र के श्री कृष्ण महान आचार्य है। उनकी मुरली की नजर ध्वनि चतुर्दश भवनों को मोहित करती थी। इस मुरली ध्वनि ने ही कोट कोट सुंदरियों को सब कुछ विस्मित करा दिया था और वे रात्रि के समय आकर्षित होकर श्याम सुंदर के पास आ गई थी। देवर्ष नारद जी ने दो वर्ष तक इनकी पितरानी श्री जानवती सत्यधामा के निकट संगीत शास्त्र का अभ्यास किया था। तदनंतर दो वर्ष तक श्री रुक्मणी जी से संगीत की शिक्षा प्राप्त करके पूर्ण उनका लाभ की थी। जिनकी रानियां नारद जी जैसे प्रसिद्ध संगीत शिक्षार्थी को संगीत की परमोच्च शिक्षा दे सकती है उनका अपना संगीत शास्त्र का ज्ञान कितना आगाज होगा। श्री कृष्ण सच्चे आदर्श मित्र थे। राजद में सफलता रहित होकर भी वे कहते थे अर्जुन के शत्रु मेरे शत्रु हैं और उनके मित्र मेरे मित्र हैं। इस हद तक से कहा मैं अपनी माता पिता की तुम लोगों की भाइयों की तथा अपनी प्राणों की रक्षा करने अभी उतना आवश्यक नहीं समझता जितना राम अर्जुन की रक्षा करने समझता हूँ। वृंदावन में तो हजारों ग्वाल बालों को सखा बनकर रहे ही उनसे संकोच बचाव किया। खेल में हार कर उनके घोड़े बनकर उन्हें तीर्थ से चढ़ाया। द्वारका में द्वारकाधीश होने के बाद भी सुधामा शरीफ वेदन ब्राह्मण को गले लगाया। अपने प्रेमाशुओं से उनके चरण धोए, उसके पैर दबाए, उसके चरण से अपने मेहनत देकर किया और उसके लाए हुए फर्श पर बिखरे चिमरों के दानों को बिखेर खड़े खड़े ही खा गए। उनका स्वर्ग बद नहीं सके। श्री कृष्ण सच्चे वो सेवक थे। बरसों गायों के पीछे पीछे बन बन भटके उनकी सेवा की, उन्हें प्यार दिया, उनका प्यार लिया, उनका दूध पिया, उनको अपना स्वरूप दिया। श्री कृष्ण भोले आदमी की तरह में परम निपुण थे। उन्हीं के संचालन कौशल से भीष्म द्रोण कर्णादि के विभिन्न बाणों से अर्जुन को सजा बचाया था। इनके सारथी पंक्ति कुशलता को देख कर दोनों ओर की सेना के सभी प्रमुख योद्धा चकित हो गए थे। श्री कृष्ण परम नीतिज्ञ, राजनीति विशारद, कूटनीति के परम ज्ञाता थे। उन्होंने युद्ध में समय समय पर पांडवों को उनकी शिक्षा देकर महान विपत्ति से बचाया था। इस कार्य में इनकी निपुणता प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण बड़े राजनीति थे। उनके भाषण अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। जब ये दूध बनकर पैर दरबार में गए तब बहुत दूर दूर से बड़े बूढ़े ज्ञानी उनके भजन सुनने के लिए वहां आए थे। श्री कृष्ण की संवादक दक्षता प्रसिद्ध है। उन्होंने अनिल शर्म में आए हुए मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने का जिम्मा लेने की खुली घोषणा की। श्री कृष्ण बड़े ही बनौरी है। बालक पन्नी ग्वाल बालों के साथ लोग सुंदरियों के साथ उनका विरोध चलता था। रुक्मिणी जी के साथ एकदम ऐसा विरोध किया कि उनसे मूर्छा आ गई। भीमसेन के साथ इनका हंसी मजाक खूब चलता था। इनके स्वभाव में भी प्रियता थी, दूसरा हंसमुख रहते थे। इनके रसिकता परम प्रसिद्ध है। सुंदर स्वरूप है, रसराज है, रसपूर्ण है। इनका भगवत रसपूर्ण है, माता पिता रसपूर्ण है, सखा मित्र रसपूर्ण है। वे ब्रह्मणिया के रसिकत्यंत सदा साग रही है। करोड़ों करोड़ों भाग्यवान गर्मारी इन रसमय रसराज के रसोता शासन भिन्न कर चुके हैं। थोड़ा सा इनके वेद रूप पर विचार करें। वैसे तो ये स्वरूप से नित्य जगदंड जगत गुरु है। इनकी गीता ऐसी विचित्र वस्तु है कि उसने समस्त विष्णु को सदा के लिए अपना शिष्य बना दिया। इनकी यह भगवदगीता अत्यंत समयी है। जो जिस भाव से उसे देखता है उसको वही भाव गीता मिल जाता है। गीता से ही उसका कार्य सदल होता है। बंगाल के क्रांतिकारी त्याग मूर्ति नवीनतों के खास एकदम और दूसरे में गीता थी। बड़े बड़े धनी गृहस्थों का प्रदर्शन गीता करती है और अरण्यवासी सर्वत्यागी वृत्त सन्यासी को भी गीता ही मार्ग दिखाती है। शासन भार के उत्तरदायित्व के लिए वे राजपुरुष भी गीता की शरण लेते हैं और त्यागी सन्यासी भी गीता से प्रकाश प्राप्त करते हैं। गीता के हजारों भाषा अनुवाद विभिन्न भाषाओं में है और अभी हुए चले जा रहे हैं। गीता में ही सत्य अपने सिद्धांत का मूल दिखाई देता है। सांख्य योग वेदांत उपासना राजनीति समाज नीति के सभी मूल तत्व सर्व संक्षिप्त व्याख्या गीता में है। ज्ञान योग भक्ति योग कर्मयोग कर्म संन्यास निष्कर्म सर्वधर्म संन्यास द्वैत अद्वैत शुद्धा अद्वैत विशिष्टा अद्वैत द्वैताद्वैत आदि सभी मतों के मानने वाले आचार्यों और उनके अनुयायियों ने गीता से अपनी मत की पुष्टि है। स्थानीय में गीता के बिना काम नहीं चलता। आज भी विद्वानों और राजनीतिक महारथियों तथा अन्य क्षेत्र के लोगों का भी काम गीता नहीं चलता। लोकमान्य ने कारागार में गीता पे गीता रहस्य लिखा, महात्मा गांधी ने अनाशक्ति योग लिखा, संत विनोबा ने गीता प्रदर्शन लिखा, न मालूम कितने ग्रंथ और लिखे गए लिखे जा रहे, कितने सज्जनवाद हुए रहे। अभी अभी हमारे मित्र जाते हिंदराज जी बच्चों के यहाँ बैठे, हिंदी के प्रसिद्ध कवि ने अरबी भाषा में जनगीता लिखी है जो दिल्ली से आज ही प्रकाशित हुई है। अब तक अनेकों ऋषि महर्षि आचार्य कवि मनीषी हो गए, परंतु हर क्षेत्र में सारथी के रूप में हाथ में चाबुक लिए और घोड़ों के लगाम छांगे रथ पर बैठे श्री कृष्ण से कही गई छोटी सी गीता के जैसी कोई भी पुस्तक आज तक नहीं निकली। भगवान श्री शंकराचार्य के सदृश महात्मा राम की श्री अरविंद लोकमान्य महात्मा थोरे देवम सरचोहर एस टी बुक्स सर एडमिन प्लान विद्वान ये मैंने बची है गीता की बड़ी महिमा गाई है। श्री कृष्ण इतने जगत गुरु होने के साथ साथ हमारे स्वामी जी महाराज की व्याख्या के अनुसार श्री कृष्ण को निजी प्रतीक मंच तथा उनके अनुयायियों के विरोधी जननेता भी हम बड़े मजे नहीं कह सकते, जिन्होंने महान क्रांति करके अत्याचारी का प्रत्यक्ष विनाश किया, रुद्रसेन को राजा बना ब्रह्मानों गणराज्य की स्थापना की और देश को आधुरी आसुरी अधिकार से मुक्त किया। श्रीकृष्ण समाज सुधारक भी उन्होंने गोवर्धन पूजा के नीति प्रथा चलाई, सुधार और बहुत से किए, देवता विभाजन का कार्य किया, गरीबों के साथ मिलकर रहने में उनको बड़ा आनंद आता था, इसलिए वे गरीबों के बंधु माने जाते थे, जाति के वे रक्षक थे, उनका सम्मान करते थे। ब्रज की गोद रमणीय का प्रत्यक्ष उदाहरण है। एक बड़ी विचित्र घटना है उनके जीवन में। राज ज्योतिषपुर में 16,000 राजकन्याएं तैयार थी। श्री कृष्ण ने भोमासुर का अभ्यास कर उन कन्याओं के मुख को दिया, उनसे दया कौन करता। श्री कृष्ण ने उन सब कन्याओं को दया करके उनसे अपनाया, उसमें अपनी रानी बनाना स्वीकार किया। सदगुण है उनका बनी कौन कर सकता है, पूर्ण मानव है, पूर्ण भगवान है, तो उनमें कांसी कह जाने वाले भावों का भी समावेश होना चाहिए। स्वयं कहते हैं विजय शास्त्री का भागा राजशास्त्र काम शास्त्र जो भी सात्व राजस्थान भाव है तो मुझसे ही होते हैं, ऐसा जाए तो बिचारे राजस्थान भाव कहाँ जाए, राजस्थान की प्रवृत्ति में है। तामस भाव में काम क्रोध लोभ भय चोरी परपीड़न मिथ्या भाषण आदि माने जाते हैं, अतिथि कृष्ण में भी काम है। वे अपने भक्तों की प्रेमियों की सदिच्छा पूर्ण करने के लिए सदा कामना करते हैं, ऐसा उनका ये उनका काम है। बाल लीला में गोद छिड़का देने पर माता पर क्रोध करते हैं और दही का मटका फोड़ डालते हैं, ये प्रत्यक्ष क्रोध है। राक्षसों पर क्रोध करके गध के द्वारा उनका उद्धार करते हैं, ये भी क्रोध का एक रूप है। यशोदा मैया का स्तन पान करने सुख भी अभाते ही नहीं, तो प्रेमी जनों को सुख देने से कभी तृप्त होते ही नहीं, ये उनका लोभ है। माता की छड़ी और लाल आंखें देखकर भयभीत हो आंखों में आंसू भर लेते हैं और भाग छूटते हैं, ये उनका भय है। अपनी जादू भरी तिरछी नजर से देखकर और मुरली ध्वनि सुनाकर जब के चित्त वित्त विलुप्त चोरी करते रहते हैं, ये उनकी चोरी है। अथवा गोपी जनों के मन में जब श्री कृष्ण को माखन खिलाने की नई पद्धति आती है तो वे चाहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे घरों में चोरी से आकर घुस जाए और हम उन्हें देखते रहें, इस प्रकार उनके मनों में इच्छा उत्पन्न करके उन्हीं की इच्छा पूर्ति के लिए उनके घरों में नौकरी चलाकर खाने चोरी है। देवियों के सिर का गृह याचना का सुख देते रहना, सुख देते रहना, ये उनका स्तर पीड़न है। और प्रेम रस की वृद्धि के लिए बाघ छड़ करना ये मिथ्या भाषण है। अथवा स्वयं स्वरूप का है कुछ भी नहीं खाने वाले होने का मैया से कहते मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये भी मिथ्या भाषण है। इसमें कोई अनंत गुरु का कोई दर्द नहीं कर सकता। हमारा बड़ा सौभाग्य है जिस भारत भूमि में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए उसी में आज हम जीवन धारण कर रहे हैं। कुछ मच्छर के अनंत आकाश सदृश उनके गुणगान का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों ने मुझको कृपा पूर्व सौभाग्य प्रदान किया, इसके लिए मैं आपके प्रति और आज्ञा अनुसार श्री कृष्ण मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। अभी भी पूरी श्री कृष्ण भूमि का उद्धार नहीं हुआ है, ये उद्धार करना बाकी है। आप मथुरावासियों का हम सबका कर्तव्य है और बुद्धि आ जाए उन भाइयों का भी ये कर्तव्य है कि वे अपनी इच्छा से ही इस पाप को हटा दें। इस मंदिर के निर्माण में भाई जयदयाल डालमिया की ओर से धन की सहायता प्राप्त हुई है। अंत में आप लोगों से आशीर्वाद चाहता हूँ, जाहि देश चाहत नहीं कुछ देश मंदिर बसो सदा मेरे दृदन सोई नंद किशोर। तब मन सब लिपटे रहे हित प्रियतम के संग अंग, तब मन सब लिपटे रहे हित प्रियतम के अंग, भूत नित्य की कल्पना करे यह सुख भंग। भूल जाए सुध जगत की भूले घर की बात, भूल जाए सुध जगत की भूले घर की बात, ये सो ही लागे रहे दिन बाधा दिन रात, ये सो ही लागे रहे दिन बाधा दिन रात। इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा बने श्याम के धाम, इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा बने श्याम के धाम, सदम सदा बसो रहे प्रीतम मधुर ललान, सदम सदा बसो रहे प्रीतम मधुर ललान। गोरे आनंद कंद भगवान जय हरि। गुरुं वन्दयते गुरुं यत्कृपा कवहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासकरणं विकसितनलिनाशयं दुःस्फुरन् मन्दहास्यं कनकरुचितकूलं चारुबर्हावचूलं कवति निखिलसारं नौदिदेवीकुमारं। परम सम्मान्य महात्मा विप्रवृंद, ये माननीय शेठ जी आचार्य महोदय मथुरा के पुण्य निवासी गण, मान भाव बहनों और माताओं, अभी आप लोग बड़े अच्छे अच्छे भाषण सुन चुके हैं और महाराष्ट्र देखने के लिए समुत्सुक हैं, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में केवल 15-20 मिनट में आज प्रातःकाल के भाषण से और अभी मैं जो कुछ कहना चाहता था उसमें से कुछ थोड़े से शब्द आपको सुना दूंगा, जिससे आप लोगों के महाराज देखने में विघ्न रूप में न बनूं और एक बड़ा सुंदर आनंद जो आप प्राप्त करने वाले हैं उससे जरा भी वंचित न हो। अभी का जो भाषण है ये भी मेरे कलकत्ते के मित्र ने छपवा के भेज दिया, इसमें से थोड़ा सा मैं सुना देता हूँ। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, निखिल विश्व ब्रह्मांड के लिए महान महिमामय, महान मंगलमय, महान मधुमय और महान ममतामय ये धन्य दिवस है। आज के ही दिन इसी भारत में मथुरा के इसी कंस कारागार में सर्वलोक महेश्वर, सकल ईश्वरेश्वर, सर्वशक्तिमान, नित्य निर्गुण सगुण, सकल अवतार मूल, सर्वमय सर्वातीत इंद्रसामृत सिंधु स्वयं भगवान श्री कृष्ण का जीव जन्म हुआ था। ये नित्य जन्मा का जन्म बड़ा ही विलक्षण है। इस दिव्य जन्म को जानने वाले पुरुष जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। स्वयं भगवान ने कहा, जन्म कर्मच में दिव्य नेवम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मानेति सोऽर्जुन। इस मंगलमय क्षण में इस परमानंद घन का प्राकट्य हुआ। उस समय मध्य रात्रि थी, चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था, परंतु अकस्मात सारी प्रकृति उल्लास से भरकर उत्सवमयी बन गई। महाभाग्यवान श्री वसुदेव जी को अनंत सूर्य चंद्र के सदृश प्रचंड और शीतल प्रकाश दिखलाई पड़ा। उसी प्रकाश में दिखलाई पड़ा एक अद्भुत मानव, श्याम सुंदर, चतुर्भुज, शंख गदा चक्र और पद्म से विभूषित, कमल के समान सुकोमल और विशाल नेत्र, वक्ष संत श्रीवत्स और भृगुलता के चिन्ह, गले में कौस्तुभमणि, मस्तक पर महान वैदिक रत्न खचित चमकता हुआ कीच, कानों में झलमलाते हुए कुंडल, जिनकी प्रभा अरुणाभ कमलों पर पड़ रही है, सुंदर काले गुंदराने केश, भुजाओं में बाजूबंद और हाथों में कंकन, गतिवेश में देवी कुमार करभनी, सब प्रकार से सुशोभित अंगमुख से सौंदर्य की रसधारा प्रवाहित हो रही है। ऐसा अद्भुत बालक, मानव बालक माता के उदर से निकलते हैं तब उनकी आंखें मुदी होती हैं, दाई पोस पोस कर उन्हें खोलती हैं, पर उनके तो आकर्ण विशाल निर्मल पद्म सदृश सुंदर नेत्र हैं। संभव है कहीं अधिक भुजा वाला बालक भी जन्म जाए, परंतु इनके तो चारों हाथों में दिव्य आयुध आयुध विभूषित है। साधारण सेवा अलंकारों से बालकों की शोभा बढ़ती है, परंतु यहाँ तो ऐसा शोभामय बालक है, इसके दिव्य के से संलग्न होकर अलंकार शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा पूर्व बालक कभी किसी ने देखा नहीं सुना नहीं, ये दिव्य जन्म है। वास्तव में भगवान सदा ही जन्म और मरण से रहित है, नित्य है, सत्य है, जन्म और मृत्यु प्रातिदेह में होते हैं। भगवान का मंगल विग्रह प्राकृति ही नहीं परम दिव्य है, न वह कर्मजनित है, न पांच भौतिक है, वह नित्य सच्चिदानंदमय भगवत देह है, शाश्वत और हानोपादान रहित स्वरूपमय है। उनके आविर्भाव का नाम जन्म है और उनके इस लोक से दृश्य हो जाने का नाम है देह त्याग। इसके बाद प्राकृत देह और भगवत देह के भेद पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, मन्वंतरावतार के भेद समस्त रूप एक होने पर भी शक्ति अभिव्यक्ति के भेद से नाम भेद, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण में सबका समावेश ये बताया गया है। और ये छंद है लोचन नीम लशे पद पूरम कोल बराबर की छवि छा जे कोल धराधर की छवि छा जे ए बलि मोहन सावरे राम है दुर्जन राजन को हनि का जय है बलने बल ध्यान में बुद्ध लखे कल की विपदा सब भागे मदन सिंह में कानपुर में सदरे अवतारन के गुण राजे सारे अवतारों के गुण श्री भगवान कृष्ण साक्षात स्वयं भगवान है। विष्णु पुराण में कहा कि श्री कृष्ण केश पुरुषावतार के केश रूप अंशावतार है। महाभारत में इन्हें नर नारायण का अवतार बताया गया, कहीं वामनावतार कहा, कहीं भगवान विष्णु का अवतार बतलाया। ये सभी वर्णन ठीक है। विभिन्न कल्पों में विभिन्न श्री कृष्ण के अवतार होते हैं। सारस्वत कल्प में स्वयं भगवान अपने समस्त अंश कलाओं कला वैभवों के साथ परिपूर्ण रूप से प्रकट हुए हैं। अतः इनमें सभी का समावेश है। ब्रह्मा जी ने स्वयं इनकी पूर्णता को अपने दिव्य नेत्रों से देखा। ये समस्त जीवों के समस्त देवताओं के समस्त ईश्वरों के समस्त अवतारों के एकमात्र कारण आश्रय स्वरूप है। श्री कृष्ण केशावतार नारायणावतार पुरुषावतार सभी उनके अंतर्गत है। वे क्या नहीं है, वे सबके सब कुछ है, वे ही सब कुछ है। समस्त पुरुष अंश कला विभूति तथा लीला शक्ति आदि अवतार उन्हीं में अधिष्ठित है। इसी से वे स्वयं भगवान है, किसी को भगवान स्वयं। इसके बाद ब्रह्म वैवर्त का एक अवतरण है जिसमें दिखाया गया है कि भगवान नारायण भगवान महाविष्णु और नारायण ऋषि तीनों का समावेश राजकेश्वर में हो गया और वे कृष्णावतार के रूप में प्रकट हुए। इसके पश्चात भगवान की प्रार्थना जब की गई तो आकाशवाणी हुई, उसके द्वारा ये बताया गया कि स्वयं भगवान ने अवतार लेने की घोषणा की। अब थोड़ा सा श्री कृष्ण के सौंदर्य पर एक श्लोक। इनका श्री कृष्ण का दिव्य रूप बड़ा मनोहर बड़ा सुंदर। नामकरण संस्कार करने के लिए पंडित जी आए। भगवान का नामकरण संस्कार करने के लिए गर्भ मुनि आए और इनके अशुद्ध पूर्व दिव्य रूप सौंदर्य को देखकर अपनी दशा भूल गए और बोले, धैर्यं धिनोत्पत कंपयते शरीरम धैर्यं धिनोत्पत कंपयते शरीरम रोमांचयति विलोपयते मतिं च संतास्य नाम करनाय समागतो मानोपितं पुनरमेर ममैव नाम। तो कहने लगे मेरा धैर्य छूट रहा है, शरीर कंपित और रोमांचित हो रहा है, बुद्धि भी लोप भूल जा रही है। आश्चर्य है कि मैं जिनके नाम करने के लिए आया उन्होंने स्वयं मेरा ही नाम मिटा दिया। नाम रूप मिटने वाले परिपमुक्ति होती है। पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं, रे चेत कथयान से हितमदम वृंदावने चारयन वृंदम कोप गवान्वामुदन्धो बंधुन्न कार्यस्त्वया सौंदर्यामत मुद्गिरत विरवित सम्मोह मंदस्मितैर एव एष त्वं तव वल्लवास् विषयान् आशुक्षेम नेश्यति। अरे चित्त, अपने चित्त से कहते हैं, अरे चित्त सावधान रहना, तू वृंदावन में गोचराने वाले नवीन नील नीरज के समान नील श्याम क्रांति वाले किसी पुरुष को अपना बंधु मत बना लेना। कहीं बना लिया तुम अपनी सौंदर्य सुधा वर्षिणी मंद मुस्कान से तुझे मोहित करनेगा, वो तेरे समस्त विषयों को तुरंत नष्ट कर डालेगा। सच है उनकी सौंदर्य सुधा मई मुस्कान के सामने विषय विषय कैसे रह सकता है। माँ कवि भवभूति का एक श्लोक बड़ा सुंदर, वे शैव है, वे कहते शैवा वयम नखल पत्र विचारणीयम पंचाक्षरी जगपरा नितराम था चेतो मरी मत सिंह कुसुमाविभाषम बुरारम स्मृति गोप्य विभू किशोरम। करे लगे मैं शैव हूँ, इस संबंध में तो कोई विचार की आवश्यकता ही नहीं, तो तुम्हें तो सदा सर्वदा नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र को जपता रहता हूँ। इतना होते हुए भी मेरा मंत्र निरंतर अति कुसुम सुंदर गोप बनी किशोर श्री श्याम सुंदर के मधुर मुस्कान भरे मुख का ही स्मरण करता रहता है। महाराज दोष में बहुत सुनाव खत्म करूंगा। बड़े सुंदर श्लोक मधुर स्वामी अद्वैत सिद्धिकार वे महाराज युग गए, उनके सामने एक बार ये झांकी श्याम सुंदर की आ गई, युग गए, बोले अद्वैत भी थी पथिक रूपा सात स्वराज सिंहासन लगरीक्षा चखेन केनाति वयम हथेना दासी कृपा गोप वधू बिठेना। मैं तो अद्वैत पथ से स्वराज सिंहासन पर आरूढ़ हो गया था, परंतु माता बैठ जाओ, परंतु ये शठ बड़ी सुंदर भाषा है भला, ये ब्रज की भाषा में भगवान को छलिया कहते हैं, कैतव कहते हैं, यहाँ भगवान सब कुछ बन जाते हैं। तो कहते हैं किसी ये शठ गोपी वल्लभ ऐसे ऐसे ज्ञानी महारथियों को भाई माता जी अद्वैत मार्ग का उपासक था, परंतु किसी शठ ने मुझे अपनी रत्ना दासी दास बना लिया। जन्मभूमि के बाद यहाँ पर कंस का कारागार था, और इस जन्मभूमि पर न मालूम कितनी बार कितने कितने जन्म हुए, कितने कितने आक्रमण हुए। जब 1640 में यहाँ जो मंदिर बना था, उस मंदिर में उस समय 33 लाख रुपए लगे थे, 1640 में। उसके बाद परिवर्तन होते रहे, वो मंदिर टूटा, उस मंदिर के बाद फिर मंदिर बने, और आज जो हमारे सामने ये बड़ी मस्जिद खड़ी हमारी छाती पर, ये एक महान अत्याचार हुआ। बड़ी लगन से रातस्मरी महात्मा मालवीय जी के तथा आदर्श जुगल किशोर जी के उत्साह से ये जन्मभूमि उन्नत सिंह जन्मभूमि के गौरव को प्राप्त कर सके। इसमें केवल एक बात कहनी है और वो सबको ध्यान में रखने की है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि के इस महान कार्य से देश का मुख उज्ज्वल हुआ। किसी एक पद्धति से होने वाली पूजा स्थली को और किसी अवतार तथा महापुरुष के जन्मोन्मिला स्थल को बलात्कार से हस्तगत करके उस पर अपना अधिकार जमाना पाप है। ऐसा अधिकार जब तक रहता है तब तक वो कलंक, वो पाप, उस पाप की स्मृति और सज में राग द्वेष बना रहता है। यहाँ का ये पाप कलंक निकलने से देश का मुख उज्जवल वास्तव में हुआ। कुछ दिनों पहले तक हमारे देश में परराज्य था, अब स्वराज्य है। इस समय ऐसा एक भी कलंक हमारे देश में नहीं रहना चाहिए। सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार स्वर्गीय सरदार पटेल के परम पावन कृत्य से हुआ। ऐसी श्री काशी के दिव्य मंदिर, अयोध्या के पावन स्थान, सिद्धपुर का मंदिर, अन्यान्य सारे स्थान पवित्र स्थानों का उद्धार होना चाहिए। हमारे मुसलमान भाइयों से ये निवेदन है, उन्हें चाहिए कि वे स्वतंत्र देश के नागरिकों से देश पर लगे पाप कलंक के स्मारक को धो दें। जितने पाप कलंक अभी तक अवशेष हैं, वे सारे स्थान उन लोगों को दे दिए जाए जिनके वास्तव में पहले थे। हिंदू अपने स्थान पर पूजा करें, मुसलमान अपने स्थान पर। ये मेरा निवेदन है कि ये जो कृष्ण जन्मभूमि का उद्धार हुआ, ये बहुत बड़ा काम हुआ। ऐसे काम अभी देश में बहुत बाकी हैं और प्रेम से करने हैं। इसी में देश का मंगल, देश की शोभा और हमारे राज्य की शोभा। अब बस मैं एक दो आप समाप्त कर देता हूँ। जाय देख चाहत नहीं कछु देखन मन मोर, कसे सदा मेरे दृगन सोई नंद किशोर। और मुझ श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है श्री कृष्ण के नाम धाम गुणों का सुंदर वर्णन और इसका पैकेट संख्या है 35।